Przyjął samochód, poważnie? Stoi na światach. No, może dać mu 50 funtów, żeby kokainę podał? Daj. 2, 3, 4, 5. Proszę bardzo. Powiedz mu. Powiedz mu thank you, brav. Powiedz mu. A ja tu wam coś pokażę. Chorym internautom.